Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 sierpnia, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Ze względów bezpieczeństwa wrocławski ratusz przerwał promocję książki byłego księdza Jacka Międlara. Polscy strażacy w drodze ze Szwecji do kraju jutro rano mają być w Polsce. Prezydent Wenezueli wyszedł bez szwanku z wczorajszego zamachu w Caracas. Wrocławski magistrat rozwiązał zgromadzenie na rynku, podczas którego swoją książkę promował znany z antysemickich wypowiedzi były ksiądz Jacek Międlar, który mówił tam m.in., że jego nowa książka to młot na lewactwo. Przeciwko temu zgromadzeniu protestowała grupa środowisk antyfaszystowskich, m.in. sympatycy partii Razem, inicjatyw Kultura Równości czy Wrocław Wita Uchodźców. Jedna z grup skandowała raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę, druga zaś precz z faszyzmem. Doszło do przepychanek, obie grupy musiał rozdzielić kordon policji. Po godzinie ratusz podjął decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia. Jak wyjaśniał rzecznik magistratu Arkadiusz Filipowski, powodem były względy bezpieczeństwa. Pierwotnie promocja książki Międlara Moja walka o prawdę wyznania byłego księdza miała odbyć się w jednym z wrocławskich klubów, ale po licznych protestach klub wycofał się z tego przedsięwzięcia. Dwie osoby zostały poszkodowane podczas pożaru w budynku wielorodzinnym w miejscowości Stary Brześć w Kujawsko-Pomorskim. Jedna z nich jest w stanie ciężkim. Ogień pojawił się około 19, informuje Marcin Jaworski ze Straży Pożarnej we Włocławku. Pożar wybuchł w jednym z mieszkań na parterze. Sześć osób, które zamieszkiwało cały ten budynek wielorodzinny, opuściło swoje mieszkania przed naszym przyjazdem. Dwie osoby odniosły obrażenia wskutek tego pożaru. Jedna w stanie ciężkim, druga w trochę lepszym stanie została zabrana do szpitala. Co było przyczyną pożaru, na razie nie wiadomo. Jutro około 6 rano mają dotrzeć do Świnoujścia polscy strażacy, którzy pomagali gasić pożary w Szwecji. W drogę wyruszyli wczoraj rano po złożeniu bazy operacji w miejscowości Sveg. Nocowali w Hudiksvall, a lada moment wyruszą w kierunku Trelleborga. Wieczorem wsiądą na prom. W piątek po południu strażaków pożegnali przedstawiciele lokalnych władz i burmistrz miejscowości Farila, który koordynował działania na terenach, gdzie pracowali Polacy. Jeden z dowódców akcji, Grzegorz Borowiec, mówi, że polscy strażacy zostali przyjęci w Szwecji bardzo ciepło. Ludzie przychodzili do nas, dziękowali nam za pomoc. Ogólnie byliśmy zaskoczeni taką otwartością. Akcja gaśnicza obejmowała ponad 20 tysięcy hektarów. Była trudna. Strażacy działali na górzystym i bagnistym terenie przy wysokiej temperaturze i silnym wietrze. Walka z tym pożarem była naprawdę ciężka. No cóż, chłopaki dawali sobie wszystko i udało się. W gaszeniu pożarów w Szwecji uczestniczyło 160 strażaków z Polski, głównie z województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Z ogniem walczyli 2 tygodnie. Na apel szwedzkiego rządu o pomoc oprócz Polski odpowiedziały również m.in. Dania, Norwegia, Włochy czy Izrael. Przyczyną rozległych pożarów lasów w Szwecji były nietypowe jak na ten kraj wysokie temperatury i mała ilość opadów. Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro bez szwanku wyszedł z wczorajszego zamachu na niego w czasie uroczystości wojskowej w stolicy kraju Caracas. Prezydent został ostrzelany przez kilka dronów. Maduro nic się nie stało, ale 7 żołnierzy zostało rannych. Prezydent Wenezueli oskarżył atak prezydenta Kolumbii Manuela Santosa. Wskazał, że źródło finansowania tego zamachu jest w USA i poprosił prezydenta Donalda Trumpa o pomoc. Zapowiedział też aresztowania w związku z próbą zabicia go. W maju Maduro został wybrany na drugą prezydencką kadencję. Od lat jest oskarżany przez przeciwników politycznych i społeczność międzynarodową o podważanie demokracji. Niemiec Pascal Ackermann pojedzie w żółtej koszulce lidera Tour de Pologne w dzisiejszym drugim etapie wyścigu. Kolarze po południu będą się ścigać na trasie z Tarnowskich Gór do Katowic. I na koniec 70 wydarzeń artystycznych, 200 uczestników i kilkanaście scen w całym mieście. Tak będzie wyglądała 48. Fama, która rozpocznie się 16 sierpnia i potrwa 10 dni. Znamy już program Świnoujskiego Festiwalu. Festiwal rozpoczną koncerty Zaproś Famę do siebie. Mieszkańcy sami wybierali, na jakich scenach zagrają artyści. Zgodnie z ich wyborem zawitają m.in. do uzdrowiska, baru na plaży i miejskiego domu kultury. Zagrają m.in. zdobywcy głównych nagród z poprzednich edycji Famy, czyli Łukasz Zbałut i Przybył, a także zespół Dziwy i Pola Chabot and Adam Baran. W koncercie specjalnym zobaczymy też Electro Acoustic Beat Session. To skład pochodzącego ze Świnoujścia i nominowanego do paszportu polityki Marka Pędziwiatra. Muzyk na co dzień współpracuje z takimi artystami jak Michał Urbaniak, Ania Dąbrowska i Smolik. Do Świnoujścia na spotkanie z czytelnikami przyjadą też pisarze, a wśród nich Cezary Łazarewicz, pochodzący z Darłowa, autor głośnej książki Żeby nie było śladów, Sprawa Grzegorza Przemyka, a także dziennikarz Ziemowit Szczerek, autor wydawnictwa Międzymorze, Podróże przez prawdziwą i wyobrażoną Europę Środkową. Festiwal zakończy koncert finałowy Hej, czy nie wiecie, połączony z wręczeniem nagród. Joanna Gralka, Radio Szczecin. To był serwis Trójki.

ojczyzna kultury przede wszystkim, stolica kultury, polska stolica kultury i jako taka może być ojczyzną każdego Polaka. A dla pana? Ja pochodzę z Podkarpacia, więc trudno, żebym powiedział o Krakowie jako o swojej ojczyźnie, ale w Krakowie mieszkam już ponad dekadę, więc w pewnym sensie jest mi bardzo, bardzo bliski. Pan Łukasz Serwiński, prezes Fundacji Il Canto, marzyciel, który uważa, że muzyką można zmieniać ludzi. Można? Tak, gdybyśmy nie wierzyli, to ta fundacja nie miałaby na pewno sensu. Można zmieniać ludzi, można poruszać ich wrażliwość, można ich bardzo powoli, nie rewolucyjnie, ale powoli uwrażliwiać na piękno, no a przez to zmieniać. A Kraków to pępek świata? To oczywiście bardzo przewrotny tytuł i jesteśmy w Warszawie, więc nie waży się powiedzieć, że Kraków to pępek świata. No jesteśmy w całej Polsce, nawet trochę dalej. Na pewno w czasach, których dotyczy płyta Kraków Pępek Świata, to stwierdzenie miało swój głęboki sens, bo to przecież czasy Złotego Wieku, czasy, kiedy Kraków jest taką piękną mozaiką przeróżnych kultur, jest stolicą, jest miejscem przecinania się różnych szlaków handlowych, jest miejscem ludnym, gwarnym i bogatym w osobowości, bogatym w kulturę. Więc pod takim względem można powiedzieć, że wyznacza pewną oś, centrum, właśnie ten pępek świata. I pod takim tytułem ukazała się płyta i państwo zaopiekowali się jako fundacja, wzięli pod swoje skrzydło i płytę, i zespół, który już no, kilka lat śpiewa, kilka dobrych lat. Kilka dobrych lat, oczywiście. To dla nas duży zaszczyt, że jako taka młoda organizacja założona niespełna kilka miesięcy temu, mogliśmy współpracować z zespołem Perfugium. Perfugium, które powstało 20 lat temu w duszpasterstwie Przystań Ojców Dominikanów w Krakowie, ma na swoim koncie już wiele płyt, ale tą najnowszą zdecydowało się wydać pod naszymi skrzydłami. Cieszymy się też, że moglibyśmy zorganizować zbiórkę na tę płytę, zbiórkę crowdfundingową, którą wsparło blisko 200 osób i dzięki temu i fundacja ma nową płytę i zespół mógł wydać materiał, który powstawał przez wiele, wiele lat i nareszcie ujrzał światło dzienne. A jak to się stało, że państwo postanowili wydać płytę i wesprzeć zespół Perfugium właśnie takim tytułem Pępek Świata Kraków i nikt się nie bał? Żeby tak zatytułować. Oczywiście to była decyzja zespołu. My jako wydawca nie ingerowaliśmy w ten tytuł, ale też nie baliśmy się zgodzić się na publikację płyty pod takim tytułem. Myślę, że każdy podchodzi do tego. Sami mieszkańcy Krakowa tak śpiewają. Na pewno mieszkańcy Krakowa mogą z dumą spojrzeć na okładkę tej płyty i na jej tytuł. To powiedzmy, bo piękna okładka i pięknie wydana płyta. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście staramy się od pierwszego momentu naszej działalności wydawniczej dokładać wszelkich starań, żeby te nasze publikacje były nie tylko muzycznie na najwyższym poziomie, ale także, żeby były po prostu pięknymi przedmiotami, które przyjemnie wziąć do ręki, które przyjemnie obejrzeć i spędzić z nimi czas w zimowy wieczór w fotelu, a przeglądając strona po stronie. A zatem na okładce znajduje się? Oczywiście w centrum jest wawel i różne inne ryciny ułożone w taki centryczny kolaż. Wszystkie związane oczywiście z Krakowem i ze Złotym Wiekiem Krakowa. Więc chcieliśmy w ten symboliczny sposób pokazać ten pępek, to centrum. I wawel, i dzwon Zygmunta, i tą rozwijającą się kulturę, i wielokulturowość. A cała płyta opowiada o... Cała płyta jest pewnym rodzajem takiej muzycznej pocztówki z renesansowego Krakowa, ponieważ na płycie znajdują się utwory w różnych językach, od łaciny poprzez oczywiście język polski, niemiecki, francuski, hiszpański. Chcieliśmy pokazać razem z Perfugium, jak różnorodny kulturowo był Kraków i jak ludzie inaczej funkcjonowali, jak potrafili się spotykać przy wspólnym stole, ucztować, biesiadować i wzajemnie się ubogacać tym, co mają najpiękniejszego w swoich kulturach. I to widać w tej opowieści, która snuje się przez wszystkie utwory od pierwszego aż do zamknięcia. Dokładnie tak. Są na tej płycie utwory wychwalające Pana Boga, ale też wychwalające wino, śpiew, wspólne biesiadowanie. Więc jest to taki zapis długiego, radosnego wieczoru spędzonego w dobrym towarzystwie. W dobrym towarzystwie, w pięknej kamienicy krakowskiej spotykają się mieszkańcy Krakowa, ale pochodzenia francuskiego, niemieckiego, polskiego, hiszpańskiego. I jakich opowieści posłuchamy? Pan wybrał dwie. Tak, na początek posłuchamy pieśń o rycerzu Scaramelli z bardzo takim frywolnym tekstem, którego może zostawimy go w niedopowiedzeniu, bo warto sobie przeczytać zarówno tekst, jak i jego tłumaczenie, które jest oczywiście w książce. A potem trochę biesiady właśnie przy wspomnianym winie Chcemy li sobie. Zespół Perfugium, ponad 20-letni, ale wspierany przez bardzo młodą fundację krakowską, bardzo prężną, która ma dla Państwa niesamowite wydarzenia muzyczne do zaoferowania i uważa, że Kraków jest pępkiem świata. Muzycznym i artystycznym. Będziemy to się cały czas tym, tak. sprawdzać. A przypominam, że moim gościem jest pan Łukasz Serwiński, który będzie udowadniał, że muzyki dawnej w Krakowie wiele, na każdym rogu, w każdym kościele, każdy umie śpiewać muzykę dawną. Życzyłbym sobie tego. To jest to piękna wizja, żeby w każdym kościele brzmiała muzyka dawna, przynajmniej w jakiejś tam części. Czy żeby ludzie tę muzykę uprawiali dalej, tak jak ona była uprawiana w dawnych wiekach, bo przecież sporo repertuaru muzyki dawnej to jest repertuar wykonywany w domu do wspólnego muzykowania. Więc czyli tak zwany dworski repertuar, tak, domowy. Można tak powiedzieć. Natomiast Kraków słynie z kilku festiwali, które mają mocną podbudowę w muzyce dawnej, więc tak, myślę, że można powiedzieć, że Kraków jest taką polską stolicą muzyki dawnej. Incanto to fundacja, której pan jest dyrektorem artystycznym, pomysłodawcą, założycielem, zrodziła się, jak już ale zrodziła się z nieprzypadkowych powodów. To prawda, zrodziła się głównie dlatego, żeby kontynuować projekt Festiwalu Muzyki Niezwykłej. To był festiwal, który w zeszłym roku miał swoją inaugurację w Krakowie. Chcieliśmy go przenieść w przyszłość i przenieść na nowy grunt, dać mu taką solidną, też organizacyjną strukturę. Stąd pomysł na fundację. Natomiast to tak naprawdę był impuls tylko, ponieważ misja fundacji jest daleko szersza niż sam festiwal. Festiwal, który trwa tydzień w sierpniu, to oczywiście potężne wydarzenie i jak na nasz skromny zespół duże wyzwanie. Natomiast to, co fundację kształtuje, to przede wszystkim jej misja. Incanto z włoskiego oznacza zachwyt. My sobie postawiliśmy za cel, żeby ludzi zachwycać muzyką. Zachwycać muzyką, którą uznajemy za wartą pokazania, wartą odkrycia, wartą przywrócenia. I ta misja ma też swoje dopełnienie w ukierunkowaniu na źródło, na twórcę tego piękna, którym chcemy zachwycać. Wierzymy, że tym źródłem jest Pan Bóg i wierzymy, że piękna muzyka, niekoniecznie nawet ta sakralna, chociaż na tej się skupiamy, może prowadzić do zachwytu nad stwórcą, tak jak piękno stworzenia każdego. Natomiast my staramy się to robić poprzez muzykę. Osoby, które tworzą fundację, bo to właściwie można powiedzieć, że to są ludzie od początku do końca związani z muzyką, wykształceni muzycznie, pracujący z muzyką. Przede wszystkim są to ludzie o bardzo różnych kompetencjach i to jest nasza siła, ponieważ zespół jest skromny liczebnie, bo pracuje w nim w tym momencie 6 osób. Natomiast każdy ma inne doświadczenie, inne kompetencje. Oczywiście naszym wspólnym mianownikiem jest muzyka i jej umiłowanie i pasja do niej. Natomiast w tej codziennej rutynie pracy w fundacji bardzo się przydają przeróżne kompetencje. Więc mamy w swoim zespole Szczepana Kasińskiego, który odpowiada za fundraising i za takie doradztwo też PR-owe. Mamy Daniela Wierzyńskiego i Agnieszkę Kosecką-Wierzyńską, którzy mają szerokie kompetencje muzyczne i też lekkie pióro, zdolności programistyczne, więc to są nieodzowne narzędzia do prowadzenia instytucji. Jest z nami też Marta Bernat, która prowadzi administrację, zajmuje się pisaniem wniosków, całą tą strukturę kadrową, organizacyjną zapewnia i płynne działanie. Jest Ania Krzemińska, która też zajmuje się PR-em, zajmuje się koordynacją pracy wolontariuszy, także jest co robić. I wszyscy, bardzo się cieszę, że pracujemy razem. Cała fundacja czytają nuty i śpiewają muzykę dawną? Myślę, że nie wszyscy. Nie wszyscy, natomiast wszyscy kochają muzykę dawną i współczesną też. To jest, myślę, zjawisko, które można zaobserwować nie tylko u nas, że instytucje albo w ogóle muzycy, którzy interesują się muzyką dawną, robią taki trochę skok przez epoki, zatrzymują się na renesansie, potem robią taki długi szus i lądują gdzieś we współczesności, w tej całkiem nieodległej, albo w ogóle interesują się kompozytorami, którzy teraz tworzą muzykę sakralną. Ja to dostrzegam w repertuarach wielu zespołów, które chociażby zapraszamy na festiwal, że jest bardzo, bardzo dużo repertuaru muzyki dawnej, a potem współczesność. I to się tak pięknie wszystko łączy. A jak to się stało, że pan zachwycił się akurat muzyką dawną? A potem zrobił ten szus do muzyki współczesnej? W moim przypadku to był zachwyt przede wszystkim muzyką liturgiczną, którą usłyszałem już wiele lat temu w krakowskim klasztorze Ojców Dominikanów i przez 5 lat pracowałem w Fundacji Dominikańskiej Ośrodek Liturgiczny, gdzie pracowaliśmy nad wydawaniem, nad utrwalaniem tej właśnie muzyki liturgicznej. spośród której spora część to jest rzeczywiście muzyka dawna, tradycyjna polska muzyka dawna. Więc to tak trochę ewoluowało, aż doszło do tej muzyki sakralnej, już nie tylko liturgicznej, w takim szerszym rozumieniu. No i teraz staramy się na tym gruncie się rozwijać i te arcydzieła właśnie tej muzyki z jednej strony przywracać, tu mowa o muzyce dawnej, i tworzyć albo inspirować do tworzenia. Tu mowa o muzyce współczesnej, sakralnej muzyce współczesnej. Jak znaleźć ten balans? Czy widać tę granicę, gdzie muzyka jest jeszcze sakralną, a za chwilę to już muzyka świecka? Czy sakrum i profanum? Czy to się przenika? Przede wszystkim widać w płaszczyźnie tekstu, bo muzyka sakralna bazuje na tradycyjnych tekstach. I to jest bardzo powszechne, więc to jest takie pierwsze i podstawowe kryterium. Chociaż spotykamy utwory, które w tej warstwie muzycznej od tej sakralności odbiegają, a bazują na sakralnym tekście. To są ciekawe połączenia. Zresztą dzisiaj w audycji zabrzmi właśnie część takiego repertuaru. Ni to sakralnego, ni to świeckiego. Właśnie w tej warstwie muzycznej bardzo szeroko czerpiącego z muzyki świeckiej, a w warstwie tekstowej stricte sakralnej. Czyli ta muzyka świecka nawet w tej warstwie tekstowej sakralnej nadaje takiej lekkości, takiego oddechu. Zdecydowanie. Oczywiście nie poważylibyśmy się traktować tej muzyki jako muzyki liturgicznej, takiej przeznaczonej stricte do użytku w czasie mszy świętej czy innych części liturgii. Natomiast muzyka sakralna jest zdecydowanie szerszym pojęciem, w którym zmieści się więcej i w którym na więcej można sobie pozwolić. 8 sierpnia za 4 dni w Krakowie rozpoczyna się Festiwal Muzyka Divina, właśnie stworzony czy powołany do życia przez Fundację Incanto, a festiwal muzycznie rozpocznie Mariusz Peterson. Właściwie zespół Jerycho Bartosza Izbickiego z gościnnym udziałem Mariusza Petersona, Estończyka, który działa w różnych zespołach, ale też współpracuje właśnie z zespołem Jerycho, przynajmniej na niektórych nagraniach. To dzisiaj, teraz, w tej chwili tutaj w programie trzecim rozpocznijmy tak nieoficjalnie festiwal. Aleluja. Marius Peterson i zespół Jerycho, polski zespół, który wystąpi na festiwalu, rozpocznie festiwal Muzyka Divina Kraków. Całość rozpoczyna się 8 sierpnia. My dzisiaj Państwa razem z dyrektorem artystycznym panem Łukaszem Serwińskim zapraszamy na festiwal, ale tak naprawdę Jerycho zagra 9 sierpnia w Bazylice Ojców Jezuitów, a 8? 8 odbędzie się uroczysta inauguracyjna msza święta, na której też nie zabraknie dobrej muzyki, którą zapewni Schola Cantorum Minorum Chozowiensis pod dyrekcją Sławomira Witkowskiego z Chorzowa. Więc też zapraszamy. Nie będzie to koncert, będzie to liturgia, ale warto w imię Boże ten festiwal rozpocząć. Incanto to fundacja, która zorganizowała festiwal, to kontynuacja, jak już powiedzieliśmy, festiwalu muzyki niezwykłej, który w tamtym roku rozbrzmiał w bazylikach krakowskich. To było bardzo duże wydarzenie, mnóstwo słuchaczy, chyba nie publiczności, tylko osób zainteresowanych i można powiedzieć fanów, fascynatów muzyki dawnej. Zabrało się wtedy w Krakowie. Tak, bardzo, bardzo dopisała frekwencja na każdym z koncertów, co było dla nas bardzo miłym i dużym zaskoczeniem, bo w Krakowie w sierpniu równolegle odbywa się wiele imprez muzycznych przykuwających, przynajmniej tak by się mogło wydawać, podobną publiczność. A tymczasem inauguracja nowego festiwalu, pierwszy raz taki pomysł na muzykę sakralną, w takim wydaniu i w takim repertuarze i od razu pełne kościoły. To było bardzo, bardzo miłe i bardzo dużo motywacji nam dało do kontynuowania tego pomysłu. No i piszą Państwo na swojej stronie, że to nie będzie kolejny festiwal muzyki klasycznej w Krakowie, ani żadne muzyczne wykopalisko. Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Nie jesteśmy muzycznymi archeologami, chociaż w repertuarze koncertów pojawia się, jak już mówiliśmy od początku dzisiaj, sporo muzyki dawnej. To paradoksalnie zajmowanie się muzyką dawną wymaga więcej wyobraźni, więcej kreatywności, więcej twórczości niż chociażby zajmowanie się barokiem, czy klasycyzmem, czy romantyzmem. Dlaczego? Bo trzeba uruchomić właśnie tę muzyczną wyobraźnię i stworzyć pewną hipotezę, jak ta muzyka mogła zabrzmieć. Jest zdecydowanie łatwiej odtworzyć brzmienie dawnych instrumentów, to co się dzieje teraz w muzyce baroku. Jest duża moda, duża fala na rekonstrukcję instrumentów, granie na dawnych instrumentach, chociażby na barok, romantyzm, tak, za chwilę przed nami konkurs Chopinowski na instrumentach dawnych. Oczywiście, a w muzyce dawnej, w muzyce renesansowej wiele zapisów muzycznych zachowało się na przykład tylko szczątkowo, a już w ogóle nie potrafimy sobie wyobrazić dokładnego brzmienia czy dokładnej interpretacji utworów. Dlatego większość tej muzyki to są pewne hipotezy twórców. Czyli Państwo zabierają, zapraszają słuchaczy na taką podróż w nieznane zupełnie. Dokładnie tak, na podróż alternatywną drogą. Więc usłyszymy muzykę sakralną, która na pewno nie brzmiała w taki sposób. Na przykład zaprosiliśmy norweskie Trio Medieval do wykonania mszy z Worcester. To zresztą msza, która jest w repertuarze zespołu od dawna. O tym jeszcze będziemy mówić, ale również zaprosili Państwo niebywałego człowieka, muzyka, powiedziałabym nawet eksperymentatora, Johna Pottera. Tak, to wokalista i animator kultury niewątpliwie. Człowiek, który współpracował z wieloma artystami, ma na koncie 5 złotych płyt. Bardzo ściśle współpracuje z Anną Marią Freeman, właśnie jedną z wokalistek Trio Medieval. Stworzył niedawno kwartet, który nazwał Alternative History Quartet, z którym wydał już 2 płyty. I właśnie z materiałem z ich najnowszej płyty przyjedzie do nas, do Krakowa. Salve Regina, który prawdopodobnie zabrzmi na festiwalu. Nawet na pewno. Thank you. Tak zasłuchaliśmy się w fantastyczny, eksperymentalny kwartet historii alternatywnej, tak możemy powiedzieć? Pewnie tak by należało przetłumaczyć te nazwy, tak. I głowę czy serce tego zespołu, czyli? Johna Pottera. Który będzie występował na festiwalu Muzyka Divina. Opowiedzmy jeszcze trochę o samej postaci, bo to taki szalony człowiek, który jest na tyle zdeterminowany i kreatywny jednocześnie, że z jednej strony czerpie z tych dawnych tradycji, a z drugiej strony ciągle poszukuje w takich nowoczesnych rozwiązaniach, nie bojąc się nawet czerpać czy docierać do muzyków rockowych. Tak, drodzy Państwo, naprawdę, dorokowych. To prawda. Ja bym zaczął od tego, że to, co usłyszeliśmy teraz, utwór Salve Regina, jest przykładem pewnej renesansowej praktyki przekładania dawnych polifonicznych utworów na głos i lutnie. I John Potter wykorzystuje ten zabieg w konstruowaniu programu, który usłyszymy w Krakowie, ale też idzie krok dalej i ten sam manewr, ten sam zabieg stosuje, włączając w to inspirację muzyki współczesnej, rockowej, rozrywkowej, bo należy wspomnieć, że zdarzało mu się wykorzystywać inspiracje, tak to można chyba nazwać, z muzyki Led Zeppelin czy Genesis, więc z pewnością jest to już daleko posunięty eksperyment i pewnie niejednemu krytykowi mrozi krew w żyłach, ale rzeczywiście jest to bardzo odważny twórca, który nie boi się tych eksperymentów. Ale może dzięki tym eksperymentom otwierają się takie furtki dla tych odbiorców, którzy nie posłuchaliby klasycznej, stricte dawnej muzyki, byłaby dla nich jeszcze trochę za ciężka albo za zbyt niezrozumiała. Z pewnością. Jest to jakieś takie pole, które może poskutkować tym, że wzbudzi fascynację muzyką dawną, że zachęci do sięgnięcia do źródeł po to, żeby samemu odkrywać ten świat muzyki dawnej, który no chyba wciąż jest jednak mocno ukryty, mocno gdzieś tajemniczy i niedostępny. A ten utwór, którego wysłuchaliśmy, właśnie tak skonstruowany, żeby mógł zabrzmieć w zaciszu domowym nawet, lutnia, jeden głos śpiewający, to powrót do takiej tradycji, czy pokazanie, przypomnienie, że kiedyś normalnością było, że domownicy umieli posługiwać się instrumentami, czytali nuty, umieli śpiewać. wydaje się, że w ogóle takim podstawowym elementem wykształcenia była no, taka podstawowa umiejętność operowania zapisem nutowym czy gry na wybranym instrumencie. Część instrumentów dawnych w ogóle jest skonstruowana z zasady do koncertowania w domu. Nie mają takiego pudła rezonansowego, nie mają takiej konstrukcji, która by pozwalała w ogóle na wykorzystanie ich poza zaciszem domowym. Więc to świadczy o tym, salonikiem. Tak, to świadczy o tym, jak bardzo doceniano tę formę muzykowania. Dzisiaj to trochę nie do pomyślenia. Dlaczego? Bo nie umiemy śpiewać, nie umiemy czytać nut? Mnie się wydaje, że gdzieś nasze ucho jest stępione. To chyba przykra diagnoza, ale im dłużej zajmuję się muzyką dawną i spotykam się z różnymi reakcjami na nią, tym bardziej się utwierdzam w przekonaniu, że trzeba przejść pewną drogę, żeby się uwrażliwić na chociażby taki poziom słyszalności pewnych niuansów w muzyce. Jesteśmy przyzwyczajeni do mocnych brzmień, do bardzo nieskomplikowanej muzyki, opartej na bardzo prostej rytmice, którą się kupuje w 3 sekundy, a tutaj trzeba poświęcić czas na słuchanie muzyki. To nie jest muzyka, która będzie nam towarzyszyć przy innych czynnościach. To jest muzyka, która wymaga namysłu, która wymaga oddania się jej na jakiś czas, ale no, wiadomo, czerpie się wtedy zupełnie co innego, zupełnie inną wartość obcowania z muzyką. To jest muzyka, która wymaga spotkania się wspólnego i wspólnego pobycia przy muzyce właśnie, pomuzykowania. Trudno powiedzieć, co jest pierwsze, czy chęć spotkania, czy chęć muzykowania. Myślę, że to są dwa elementy, które się wzajemnie uzupełniają i wzajemnie nadają sobie sens, bo spotkanie przy muzyce jest na pewno doskonalsze, bardziej przyjemne i bardziej twórcze niż spotkanie bez muzyki, a z drugiej strony samo muzykowanie pewnie też nie jest sensem samym w sobie. Państwo w swojej fundacji proponują Krakusom i nie tylko, żeby wrócić do tej tradycji i pojawiła się scena przy piecu i pokój zachwytów. Tak, to jest przypadek, który nas doprowadził do tego pomysłu, ponieważ mamy biuro przy ulicy Grodzkiej w Krakowie, w starym budynku, w starej szkole sióstr Klarysek. To była żeńska szkoła, w której są bardzo piękne pomieszczenia, też o bardzo dobrej akustyce. W dodatku jesteśmy odcięci od gwaru ulicy, nie docierają do nas nawet dźwięki tramwajów, więc nagle okazało się, że w centrum Krakowa mamy przestrzeń, w której może wybrzmieć muzyka, którą się zajmujemy. I stąd pomysł na spotkania przy muzyce. Właśnie takie domowe muzykowanie w zaciszu. Już przez tych ostatnich kilka miesięcy odbyło się kilka takich bardzo kameralnych koncertów, na które przychodzi od 15 do 30 osób, które wspólnie z artystami spotykają się z muzyką bez tej fosy, bez tego dystansu, który zazwyczaj dzieli nas od artystów, od instrumentów. Można się bardzo blisko spotkać z muzyką i zupełnie inne wrażenia z tego spotkania czerpać. John Potter i jego kwartet to nie będzie kameralne spotkanie, to będzie spotkanie w kościele. Tak, to będzie spotkanie w pięknym kościele w Podgórzu, kościele świętego Józefa, o przepięknym wnętrzu i jeszcze lepszej akustyce. To teraz wracamy do muzyki Johna Pottera, ale świeckiej. Tak, tym razem utwór świecki. Posłuchajmy. Celos. arroyo sonoros, cantan las aves a coros, de celos y amores penas. Suenan de loco las cenas, instrumento natural, y como en dulce que está, va distando los cielos, al son de los arroyos buenos, cantan las aves de flor en flor. Que no hay más gloria que amor, ni mayor pena que cielo. Narcisos y claveles, las violetas y pinceles, y celos no se requiebran, unas y otras se quiebran, las ondas por las orillas, y como las arenillas, ven por cristalinos negros. Cantan las aves de flor en flor. Que no hay más gloria que amor, ni mayor pena que cero. Amores pasados, prawie fado. Tak, prawie fado rzeczywiście. Przypomnijmy, kto owo fado zaśpiewał, chociaż na festiwalu będzie muzyka klasyczna, dawna. To nadal był Alternative History Quartet pod przewodnictwem Johna Pottera. Taką postacią spajającą jest tutaj Anna Maria Freeman, o której za chwilę pewnie więcej powiemy. Bo na festiwalu pojawi się również trio trzech pięknych kobiet, które wcale nie pochodzą z Anglii. Nie pochodzą z Anglii, pochodzą z Norwegii i ze Szwecji, natomiast zespół został założony w Norwegii, Trio Medieval. I jest to trio, które zabrzmi na festiwalu, śpiewając utwory dawne, ale też śpiewając utwory tradycyjne z Anglii, bo tam też będziemy wędrować z tym triem. Tak, taką kanwą dla repertuaru koncertowego Trio Medieval będzie msza z Worcester, z katedry Worcester w środkowej Anglii, 13-wieczna polifonia. I my tej mszy będziemy słuchać w następnej godzinie, drodzy Państwo, ale zamkniemy naszą opowieść festiwalową w tej godzinie utworem szwedzkim, norweskim. Tak, to będzie tradycyjna szwedzka melodia w opracowaniu Trio Medieval. Trio Medieval Musica Divina, Festiwal Kraków od 8 do 14 sierpnia. Zapraszamy, zostają Państwo z nami. O festiwalu będziemy opowiadać po godzinie 7.